NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Leden van LTO Nederland geven het stikstofrapport van Johan Remkes een krappe voldoende. In een enquête van de boerenbelangenorganisatie zeggen veel ondervraagden dat ze er wel vertrouwen in hebben, maar dat ze bang zijn dat het kabinet de adviezen niet opvolgt. Vooral de onduidelijkheid om ruim 500 zogenoemde piekbelasters binnen een jaar te laten stoppen, verdeelt de LTO-leden. Voor de tweede dag op rij zijn er raketten neergekomen in de Oekraïnse stad Zaporizhia. Er zijn onder meer een station, huizen, scholen en medische voorzieningen beschoten. En ook in andere steden in Oekraïne, waaronder Kiev, ging het luchtalarm weer af. NS-personeel is in grote meerderheid akkoord gegaan met de nieuwe CAO. Daardoor zijn nieuwe stakingen van de baan. Vorige maand werden NS en de bonden het eens over een principeakkoord. Daarover kon tot gisteren door de vakbondsleden worden gestemd. En in het hele land zijn invallen gedaan en 7 mensen gearresteerd in een onderzoek naar witwassen en drugshandel. Daarbij zijn enkele honderden rechercheurs betrokken. En ook waren er invallen in Luxemburg en in Servië. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Terwijl de luchtalarmen opnieuw afgaan op verschillende plekken in Oekraïne, waarschuwt Moskou vanochtend voor een verdere escalatie van de oorlog en voor een mogelijke directe confrontatie met de Verenigde Staten en de NAVO, nu het Westen zwaardere wapensystemen blijft sturen aan Kiev. De waarschuwing komt de dag na de vergeldingsaanvallen van gisteren voor de aanslag op de Krimbrug. Tegelijkertijd is de vraag, wat is nou precies de volgende fase van de oorlog? Hoe lang kunnen de Russen die luchtaanvallen met lange afstandsraketten volhouden, terwijl ze terrein blijven verliezen op de grond? Vandaag in elk geval nog wel, als we afgaan op de berichten van Oekraïnse zijde. Kiev claimt ook deze dag verschillende Russische raketten uit de lucht te hebben geschoten. Maar in Lviv, ik zei het net, zijn er ook een paar neergekomen op de vitale infrastructuur. En in hoeverre zijn deze aanvallen bedoeld om de steeds machtiger wordende havikken in de directe kring rond Poetin tevreden te houden? Het Internationaal Atoomagentschap gaat vandaag ook nog op bezoek in het Kremlin, waar de topman van dat agentschap Poetin zal proberen te overtuigen van het feit dat hij de kerncentrale in Zaporizhia met rust moet laten. En dan komen de leiders van de G7 ook nog bijeen, digitaal weliswaar. Ze worden daar toegesproken door president Zelensky, die opnieuw zwaardere wapens heeft gevraagd. Reden om alle ontwikkelingen en de achterliggende bewegingen nou eens goed op een rij te zetten. Met Han ten Broeke, directeur politieke zaken van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Meneer ten Broeke, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kokkelman. Enig idee hoe lang de Russen die luchtaanvallen kunnen volhouden? Lang. Wat is lang? Ja, ik denk toch nog wel zeker een week, als het nodig zou moeten zijn. Vanuit hun perspectief dan, hè? Want ze hebben die raketten nog wel, ja, maar ze gaan er ook snel doorheen. Dus, ja. De vraag is dan, hoeveel hebben ze ervan? En hoe snel kunnen ze ze weer opnieuw maken? Ik lees daar verschillende berichten over. Ik ken niet de arsenalen, ik ben niet een militair specialist. Ik raadpleeg die wel en die zeggen vervolgens tegen mij, het gaat hard, maar dit kunnen ze echt nog wel een paar dagen tot een week, zou dit moeten kunnen. Ja. En wat nou als ze op zijn straks? Ja, dan denk ik dat ze, dan hebben ze weer een wanhopige optie uitgeput. En de vraag is of welke wanhoop dan daarna nog ontstaat. Ja, en het antwoord op die vraag is? Nou, dat heb ik niet. Dat zou, er zijn nog steeds verschillende scenario's. En ik weet dat u nu wilt weten van wanneer komt dan dat nucleair scenario in beeld. Dat weet denk ik helemaal niemand. De nee. Kans daarop is nog altijd aanwezig, maar ik denk ook nog altijd, zeker vanuit militair oogpunt, extreem klein. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Eerst maar eens die waarschuwing van die onderminister van Buitenlandse Zaken van Russische zijde. Die zei, dit gaat verder escaleren als het zo doorgaat. Hij wees op het leveren van wapens vanuit het Westen en met name vanuit de Verenigde Staten en de NAVO-landen. En hij zegt, dan krijgen we een directe confrontatie als je niet oppast. Ik vertaal het even vrij tussen Washington en Moskou. Nou ja, dat zeggen de Russen natuurlijk al vanaf het begin van deze levering. En dat wordt elke keer opnieuw herhaald. Dat betekent niet dat het daarmee aan een soort van inflatie onderhevig is. Omdat het nu natuurlijk moet worden gezien tegen de achtergrond van het feit dat de Russen hun heil hebben gezocht bij laten we dat ook even onderstrepen, een conventionele reactie op de sabotage van de Krimbrug. Ja. En kijk, Poetin doet dit om een viertal redenen. 1 is om terug te slaan. Ja. Wraak nemen. Ja. 2 is om angst aan te jagen bij de Oekraïnse bevolking. Dat lukt voorlopig niet, want het heeft hen eerder versterkt in de gedachte dat men hier de juiste strijd voert. Ik hoop vandaag ook van de G7 te horen krijgen dat de wereldgemeenschap nog altijd achter hen staat. Maar je weet natuurlijk niet, als dit wat langer aanhoudt, hè, waar we het net over hadden, als het een week duurt, dan komen er misschien toch meer vluchtelingen weer. Er zijn veel mensen naar Kiev teruggekeerd. Er zijn geluiden dat Poetin daar ook bewust op aanstuurt. Daar zal die ongetwijfeld, dat is een van de kaarten die hij altijd speelt. Ja. Dus die speelt hij ook nu. Hè. Maar daar heeft de Europese Unie aan een voorschot opgenomen door te roepen, de grenzen staan voor deze mensen open. Zo ze hoeven zich niet opnieuw in te schrijven en ze mogen hier werken en ze zijn hier een jaar extra lang. Moeten we overigens wel bij aanmerken dat de meeste van die vluchtelingen naar Georgië, Kazachstan, Moldavië en Polen zijn gegaan. Daar zit dus maar één lid van de Europese Unie bij. Te weten Polen, ja. Er zijn 12 miljoen vluchtelingen, geloof ik, op dit moment, waarvan de 5 miljoen zeg maar externally displaced, dus buiten het land zijn. Ja, ja, dat kunnen er weer meer worden. De derde reden is om af te leiden van het verlies dat de Russen aan het lijden zijn in de Donbass. Hè. Dus militair is het één grote misrekening en die wordt nu civiel vergolden. Ja. Dan zeg ik het wat mooi, maar eigenlijk is het natuurlijk gruwelijk dat de tactiek die de Russen gebruiken, ook nu met de nieuwe opperbevelhebber voor deze aanvalsoorlog, die bekend staat als niet de meest vriendelijke man op deze planeet. En die bekend staat als de man die in Syrië, in Aleppo, exact hetzelfde heeft gedaan. Alleen toen had hij luchtoverwicht en kon hij dus zijn barrelbombs op ziekenhuizen en burgers die in de rij stonden voor water en brood. En nu is hij afhankelijk van lange afstandswapens. Ja. Want zijn luchtvloot, ik las ergens dat er bijna 300 gevechtsvliegtuigen uit de lucht zijn gehaald. Ja, dus er is nu in ieder geval is er een luchtafweer. Ja. Maar als we daar dan naar kijken, dan moet je ook zien dat, zie je ook terug in de tweet van Zelensky. Die vraagt eigenlijk om twee dingen. G7, ga achter mij staan en zwaardere sancties. Ja. En geef me een schild. Geef me een luchtschild om deze inkomende raketten, waarvan hij er overigens nog behoorlijk wat heeft onderschept. Maar het is een heel groot land. Er zijn heel veel steden die tegelijkertijd worden aangevallen. Het loopt van Lviv in het oosten tegen de Poolse grens tot aan Zaporizhia. Ja. Wat tegen de gebieden waar dus nog gevochten wordt. Daar loopt het aan. Kiev wordt ook weer bezocht. Dat is sinds juli eigenlijk niet meer gebeurd. Ja, het is nogal wat je dan moet beschermen. Nou ja, er wordt dan meteen naar Israël gekeken, dat zo'n schild heeft. Daar zijn trouwens ook in Nederland en in andere Europese landen is daar steeds meer belangstelling voor. Israël gaat het niet doen, omdat Israël zelf afspraken heeft met Rusland nog altijd in en boven Syrië. Ja. Dus het is niet in het belang van directe veiligheid van Israël om deze Iron Dome, want dat is het schild waarop u doelt. En die zijn inderdaad heel effectief als Hamas weer een rakettenregen richting Israël stuurt vanuit Gaza. Maar Israël, kleiner land, beduidend kleiner dan Oekraïne. Dat is ook nog een praktisch allemaal probleem. Zaken die meespelen, maar het belangrijkste argument voor de Israëli's is dat ze gewoon eerst aan hun eigen veiligheid moeten denken. En die is niet gewaarborgd op het moment dat de afspraken met de Russen die ze hebben gemaakt boven Syrië in gevaar worden. Dus in een ander land kunnen leven. Ja, maar en dan weer via dat andere land, dat het dan weer terechtkomt in Oekraïne. Maar goed, dan heb je nogal veel van die spullen nodig en heb je hoogopgeleide mensen nodig die dat ook kunnen bedienen. Dat laatste is natuurlijk het bezwaar. Kijk, deze oorlog is nu 8 maanden gaande. Ja. De vraag om luchtafweer is al vanaf de eerste dag, wat zeg ik, al vanaf een maand voordat die inviel aanwezig. Want toen zagen we natuurlijk al lang die troepenopbouw. Ja, het is in zekere zin, vind ik, toch wel onvoorstelbaar dat we niet al massaal Oekraïners hebben opgeleid, Oekraïnse leger. Wat we wel doen in Engeland nu, en er is wel een inhaalslag gemaakt, wil dat niet te negatief. Waar de Nederlanders trouwens een rol in spelen ook. Enorme goede rol in spelen, maar dat we niet ze al hebben opgeleid om dit type luchtafweer, want het is duidelijk defensief van oorsprong, om daarmee de steden zo goed als men kan te beschermen. Nou ja, wij hebben ze van die schouderraketten gegeven, zeg ik maar even voor de gewone luisteraar. Ja. Maar we hebben natuurlijk zelf veel geavanceerdere systemen. Bijvoorbeeld het Patriot-systeem. Dat zijn die grote. We hebben wel wel ietsje meer gedaan, zeker. Natuurlijk. Maar te maar laat. Als het gaat om luchtafweer. Maar dat is iets anders. Ja, ja maar luchtafweer. Dan kijk je naar die Patriots. Dat zijn die grote rechthoekige dingen richting de lucht. Met al die afvuurbuizen erin. Maar er zitten geloof ik 400 man aan personeel aan vast. Als je aan een systeem. Doet, wat in Adana, ik hoop dat ik het nu goed uitspreek. Ja. In ieder geval komt daar de beroemde Turkse kebab vandaan. Ja. Daar hebben we natuurlijk in de oorlog, de burgeroorlog van Syrië, hebben we Turkije op een gegeven moment, die daarom verzochten, eerst via artikel 4, dan vervolgens een beroep daarop hebben gedaan, hebben we Turkije politieke en militaire steun gegeven. Die militaire steun bestond uit twee bataljons Patriot. Daar zaten inderdaad zo'n 400 mensen bij. Ja. En Nederland kon dat uiteindelijk niet volhouden. Er zijn drie landen met dit type Patriots dat in de NAVO. Dat zijn de Amerikanen, vanzelfsprekend, die hebben alles. Dat zijn de Duitsers en dat zijn wij. Ja, en wij werken nu samen met de Duitsers in Roemenië samen, waar dat systeem stond opgesteld. En dan wordt hij weggehaald. Nu weer weggehaald. Ja, en even wat belangrijk is, die Patriots zijn anders dan andere Patriots die in andere NAVO-landen, de Denen geloof ik ook, en hebben. Omdat deze Patriots van ons zowel op vliegtuigen, inkomende vliegtuigen, als op inkomende raketten getarget kunnen worden. Nou, als je dat doet op een vliegtuig, Zelensky ze natuurlijk graag hebben. Zeker, maar zou je dat doen op een vliegtuig, dan moet je zo'n vliegtuig aanstralen. En het aanstralen van zo'n vliegtuig, we gaan nu diep de militaire doctrines in, dat wordt gezien als een daad van agressie of een daad van oorlog. Dus ook formeel ben je dan, maak je dan contact met de Russische tegenstander. Ja, maar goed, Zelensky wil dat soort wapensystemen graag hebben. Zeker, heeft hij gelijk in. Maar wij geven ze niet. Vindt u dat Nederland ze wel zou moeten geven? Ja, ik denk dat Nederland toch zou moeten overwegen om in NAVO-verband te kijken wie dan in elk geval die wapens gaat leveren als Nederland daar niet zelf voor aan de lat zou staan. Er komt een moment. Maar u zegt net zelf, er zijn drie landen. Dat zijn de Verenigde Staten, Duitsland en Nederland. Dit zijn niet de enige systemen. Je hebt dus je hebt die Israëlische systemen. Je hebt Nederland heet het dan de Patriot. Die hebben meerdere NAVO-landen in verschillende versies. Ja. Er zijn meerdere vormen van luchtafweer denkbaar. Dus dat moet men echt in Brussel, in de NAVO, moet men daarover gaan. Ja, maar u zou er een voorstander van zijn om Zelensky te voorzien van Patriot-systemen? Nou, ik denk dat er een vorm van luchtafweer moet komen. En of dat Patriots zijn of niet, dan moet je goed kijken. Want nogmaals, die van ons hebben dus dat extra gevaar bergens in zich. Misschien dat je dat dan niet moet doen. Ja. Maar je moet in ieder geval een vorm van luchtafweer nu wel gaan leveren, als dat nog zin heeft. En, de volgende vraag. Je gaat namelijk niet de mensen erbij leveren. En dat is, die moet je eerst opleiden en dat kost tijd. Nou ja, daar hebben ze natuurlijk niks meer aan als deze rakettenregen de komende week nog doorgaan. En als Moskou door zijn voorraden heen is aan het einde van deze week, of over twee weken, als ze de dagen een week verspreiden, dan komen die dingen natuurlijk te laat. Ja, zo is het. Ik kan het ook niet mooier maken, maar ik riep er in januari al om. Ja, goed. Zelensky blijft vragen om zwaardere wapensystemen. Dat is waar die Russische onderminister van Buitenlandse Zaken ook op doelt. En vandaar dit verbale wapengekletter weer. Ja. In de tussentijd, als we de statistieken erbij halen, de Verenigde Staten lopen natuurlijk ver uit voorop in het geven van wapens en financiële steun. Ja. Ik geloof uit mijn hoofd 52 miljard. Mm-hmm. Nederland. Ik denk al nog een half miljard meer dollars. Ja, in euro's 52,311. Ja, ik ken u en dan als u uw cijfers niet voor elkaar heeft. Ze lopen ver vooruit. En nou zijn er ook zorgen bij sommige militaire analisten die zeggen, met die midterm verkiezingen in Amerika op komst, en het feit dat de Republikeinen zo langzamerhand zeggen, ja jongens, is wel heel erg veel geld daar aan de overkant van de plas. Ze hebben gelijk. Wie heeft er gelijk? De Amerikanen, die denken, de Amerikaanse burger in Kansas die hiervoor moet betalen. En dus ook de Republikeinen die dit zeggen. Ja, maar wat zijn daar dan van de gevolgen? Even met die verkiezingen in oogschouw genomen. En misschien ook wel zonder die verkiezingen. Als het draagvlak daar wegvalt. En als Biden niet meer kan leveren wat hij telkens zegt te zullen leveren. Amerikaanse politiek gaat altijd met one-liners. Hè? En ik heb volgens mij, ook in het begin van het jaar, als ik in een programma van u gezegd, als je de Amerikanen zouden zomaar met een bumpersticker kunnen gaan rondrijden waarop staat, it's the inflation and not the invasion. Stupid, komt er dan vaak ook nog achteraan. Ja, analoog dus naar de war room kreet van de verkiezingscampagne van Clinton. It's exact. the economy stupid. Ja. Kijk, ik vind het, en daar voel ik dus ook wel in mee. Ik vind het een enorme tekortkoming dat we nu voor de derde keer sinds de Tweede Wereldoorlog een existentiële veiligheidscrisis op ons eigen continent hebben, die gewoon gaat uitmaken hoe we de komende eeuw met elkaar kunnen leven. Of autoritaire staten en leiders iets te zeggen hebben of te zeggen houden. Of dat onze liberaal-democratische manier van leven toch nog enige kans heeft van slagen. Mm. Dus dat we grenzen worden gerespecteerd, dat we onze eigen politieke leiders kunnen kiezen en dat we ook zelf gaan over met wie we in een alliantie kruipen. Ja, dat de Amerikanen daar weer paymaster en ook gewoon volledig eigenlijk alles bepalen. Hè. Kijk, na de Tweede Wereldoorlog waren we zelf in puin, snap ik. Na de val van de Berlijnse muur, ach, toen waren we nog niet georganiseerd. Maar nu, we zijn rijk, ondanks het feit dat ook wij die inflatie natuurlijk gierend hebben hier. Mm. Maar ja, ik vind dat het voor deze veiligheidsarchitectuur in Europa zouden wij dus meer over moeten hebben. Ja. En maar, ik noem dan maar eens een voorbeeld. Kijk, Nederland zit in een aantal multilaterale financiële instellingen. Ja. De Wereldbank, IMF en in Londen natuurlijk een Europese Bank voor Reconstructie en Ontwikkeling. Ja. En die doen alle drie ontzettend veel goed werk. Ja. En Nederland heeft daar vertegenwoordigers, bijvoorbeeld bij die Europese Bank voor Reconstructie en Ontwikkeling, die ook gaat nadenken over hoe Oekraïne hier weer uit te helpen en weer erop te bouwen. Nou ja, we hebben allerlei samenwerkingsverbanden al met allerlei steden, ja, tussensteden opgebouwd. Nederland vertegenwoordigt daar ook Oekraïne. Die zitten namelijk bij ons in de kiesgroep. Ja. Ja, ik denk dat we daar het voortouw zouden moeten nemen om eens na te denken over een combinatie van schuldkwijtschelding. En inderdaad, die steun gisteren nog door Rutte aan Zelensky is toegezegd. Nou ja, dat zegt ook het Nederlandse kabinet bij monden van de minister-president vaak, die ook nog geregeld belt met Zelensky. Ja, nou, over die schuldkwijtschelding heb ik zo niet gehoord. Nee, maar daarover nog niet, maar wel over steunverlening. En er gaan natuurlijk ook in de coalitie stemmen op om, als de wapensystemen er niet meer zijn omdat de schappen bij ons leeg zijn, om Oekraïne geld te geven zodat ze zelf kunnen bestellen. Alleen die wapenfabrikanten draaien ook over uren, dus voordat die systemen er zijn. Daarvoor moeten we dus een eigen wapenfabrikant durven te doen. En dat kan in dit land niet meer, want dat hebben we zo'n beetje helemaal mogelijk gemaakt. Ja, kogels niet eens meer. Nee, en wat we nog over hebben aan veiligheidsindustrie, want wapens maken we hier niet. Ja, dat wordt steeds vaker verdacht gemaakt. En terwijl het gaat om je eigen verdediging. En ik ben het zeer eens met onze man in de NAVO, Rob Bauer, die daar recent een oproep deed van: het kan toch niet zo zijn dat we in deze tijden niet meer voor onze eigen verdediging willen opkomen door een eigen industrie daarvoor te hebben. Ja. Dus die onafhankelijkheid, die hebben we nodig. Ja. Dus daar moeten we ons beleid op herzien. En tegelijkertijd moeten we zien dat dit dus ook echt ons pakkie aan is. Maar dat moet wel worden uitgelegd. Want ik vind het terecht dat mensen, als ze dan een premier horen die bij zijn vrijdag persconferentie zegt: dit is onze oorlog, en het daarbij laat. Ja. Dan zeggen: ja, hallo, het is oorlog in de supermarkt. Wat gaat u daaraan doen? Nou ja, maar tegelijkertijd moet je natuurlijk in Europa ook wel de mensen mee zien te krijgen dan, als u uw betoog uitgevoerd zou willen zien. Ja. En als ik dan kijk naar Duitsland, daar gaan steeds meer mensen de straat op, zeker in het voormalige Oost-Duitsland, dus in het oosten van het land, uit protest tegen de gevolgen van al die sancties richting Rusland en het feit dat Duitsland is ongeveer is afgekoppeld van het Russisch gas nu. Ja, snap ik helemaal. En bovendien komt Duitsland uit een heel ander startpunt. En daarom vind ik ook die kritiek die we de afgelopen weken en maanden zagen op de Duitsers zo gemakzuchtig. Want de Duitsers hebben in amper 6 weken zijn ze erin geslaagd om de kern van hun buitenlandpolitiek al 40 jaar, de Oostpolitiek van Willy Brandt, om die terzijde te schuiven. Ja. Wandel durch handel. Dus dat het in Duitsland nog eens een keer bijzonder moeilijk is, daar moeten we gewoon accepteren en respect voor hebben. Nou ja, de kritiek is ook wel dat het allemaal niet zo heel snel gaat daar. Nee, het gaat ook niet snel, maar dit soort dingen gaan sowieso niet snel. Duitsland heeft ook een nieuw leiderschap. Het leiderschap van bondskanselier Scholz is beduidend anders, is veel meer op Duitsland gericht. Dat hoor je ook uit Brussel, waar zijn positie in de raad met afstand niet in de buurt komt van die Merkel ooit had. Ja. Dat maar geldt voor elke nieuwskomer overigens. Dus Europa is een beetje leiderloos, maar eigenlijk is Rutte nog misschien wel de meest verbindende factor op dit moment. Is dat moment ook de reden waarom Zelensky zo vaak met hem belt? Nou, hij belt met iedereen die hij kan gebruiken. Ja. Dat zou ik ook doen in Zelensky geval. Of Rutte? Nou, allebei. Zelensky. Oh. Ja, en dat moet hij ook doen. Nee, maar kijk, maar nou, even terug naar de Nederlandse, naar de Nederlandse bijdrage. Ik bedoel, we hebben die panzerhauwitsers geleverd. Mm. We hebben veel meer geleverd en een deel daarvan is... Het is wat laat op gang gekomen, maar toen hebben we zeker een inanslag gemaakt. Ja. Ja, we weten dus ook niet precies wat we allemaal hebben geleverd. Nou zegt uw voormalige collega... Dat weten u en ik niet, maar dat weten ze in de Kamer wel. Ja, maar wij weten het niet. Nee, hoeft ook niet. Moet ook niet degene die het wel weet is uw oud-collega Sjoerd Sjoerdsma. Buitenland woordvoerder voor D66. En die tweeten op 30 september, dus dat is 2 weken terug of zo: het beste antwoord op Poetins illegale annexatie van delen van Oekraïne. Vanmiddag, vraagteken, de aankondiging dat Nederland bereid is F-16's te doneren, dat we voor honderden miljoenen aan Oekraïnse wapendeals gaan financieren en dat we Sovjet-munitie voor Oekraïne gaan kopen. Ja, vind ik het. Ja, ik zou bijna zeggen, tikkeltje wild, amigo, maar U zegt net zelf, we moeten meer doen. Ja, maar ik heb het dus echt over het beschermen van burgerbevolking met wat we dan schilden noemen, de raketafweer. Daarmee kan je wel raketten en dus munitieladingen treffen, maar niet het Russisch grondgebied. En dat doe je met F-16's wel. Terug naar het Kremlin. En wat daar binnen de muren gebeurt, dat weten we natuurlijk allemaal niet. Nee. Behalve dat je daar af en toe wat van hoort. En dat analisten, ook van inlichtingendiensten, daar natuurlijk allemaal conclusies uit trekken. Al dan niet met bronnen ter plekke. Dat weten we ook allemaal niet. Nou, deze campagne die nu zeg maar 48 uur aan de gang is. En die duidelijk de handtekening van die nieuwe generaal heeft. Ja. Die is toch wel... is het vermoeden ingegeven door de hardliners in het Kremlin. En dan heb je dat, die Tsjetsjeense leider. Ja. Kadyrov. Ja. Dan heb je de leider van de Wagner-groep. Die oud-keteraar of chef-kok. Ja, precies. De man die de gevangenissen langs ging om daar moordenaars en verkrachters uit te halen om mee te vechten. Ja, het is... Het toont het nihilisme en de destructiviteit van Rusland aan sinds het onder Poetin is afgegleden. Maar als Poetin op die stoel wil blijven zitten en mensen bang genoeg voor hem moeten blijven, dan zal hij misschien wel met die hardliners moeten meegaan. Of niet? Dat lijkt hij ook dan nu te doen. Nadat hij zich, kijk, hij zich weken verzet tegen die gedeeltelijke mobilisatie. En nu lijkt dit een toegeving te zijn aan die hardliners. Maar wat gebeurt er op het moment dat ook deze rakettenregen niet oplevert wat de Russen ervan hopen? Nou ja, die ontevreden hardliners hebben eerder gezegd, grijp dan dus, en daar komen ze weer, maar naar die nucleaire wapens. Ja, kijk, moeten... Heel goed onderscheid dat de Russen zijn anders dan wij opgegroeid in de wetenschap, voor zover dat kan, hè, dat een nucleair wapen een realiteit kan zijn. Mm-hmm. En ze vinden ook, vorig jaar dat ik bij u in het avondprogramma zat, ook gezegd, dat was de avond voor die speech van Poetin. Ja. En ze verwijzen ook altijd naar het enige land wat die wapens ooit heeft ingezet. Twee keer zelfs de Verenigde Staten, zei hij toen ook. Nou, de volgende dag refereerde Poetin daar ook aan. Het is niet dat ik zijn tekst heb mee beïnvloed, maar dat was wel voor de hand liggend, omdat de Russen die hebben leren denken met de nucleaire optie. En daarom weten ze ook hoe gevaarlijk het is. En hoe, want dat kan ook hun eigen troepen treffen. Ja. En dat maakt dus ook alle militaire analisten tot nu toe telkens herhalen van ja, de kans op een daadwerkelijke inzet, of dat nou in de vorm van een proef, dat kan een paddenstoel boven de Zwarte Zee. Of op het slagveld. Kijk, op het slagveld is een nucleair wapen buitengewoon ineffectief. Ja. Dus je gaat er Maar dat is de militaire niet de gedachte. De oorlog, maar, je gaat maar als je uitgaat van zijn politieke overlevingsstrategie, wordt het dan niet anders? Nou ja, dat is de grote vraag. Die kan ik ook niet beantwoorden. Ik wou dat ik het kon, maar er zijn mensen die zeggen, ja, maar dan komen de Chinezen en India komen nog wel tussen beiden. Ja. En we zien wel wat beweging aan de Chinese kant. Hè. Tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties, die de afgelopen weken, geloof ik zelfs op dit moment nog steeds, met lage ministers, maar in ieder geval de algemene vergadering, heeft opgeleverd dat de Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Wang Xi, is op bezoek geweest bij Henry Kissinger, die binnenkort 100 wordt. Kissinger, die natuurlijk zelf van mening was, althans liet doorschemeren in Davos, dat hij vond dat de Romstaat Oekraïne maar moest gaan onderhandelen. Ja, de man overigens achter de China-politiek van Richard Nixon. Opendeurpolitiek in China, inderdaad. Maar die en dus die inschatting maakte een paar maanden geleden. En die heeft herzien. Dat komt niet veel voor bij Kissinger. Hoeft hij niet vaak te doen. Heeft hij in dit geval wel gedaan. Want hij zegt dat hij ook onderschat heeft hoe ver de Oekraïners zouden komen militair en waartoe ze bereid en in staat waren. Mm-hmm. Maar hij zegt nu, of hij liet weten, dat hij het gevoel had dat ook de Chinezen weer contact met de Amerikanen aan het zoeken zijn om daar een... Nou ja, laat ik dan zeggen, een uitweg te vinden. Combineer dat met wat Jake Sullivan, dat is de veiligheidsadviseur van Biden, twee weken geleden bij NBC Meet the Press liet horen. Die liet niet alleen drie keer een waarschuwing klinken, namelijk catastrophic consequences op het moment dat de Russen zelfs maar overwegen om een nucleair wapen in te zetten. Dat was maar die ronde mededeling dat de rode telefoon het weer deed. Exact, de communicatie met het Kremlin lijkt daarin hersteld. Dus we moeten ons aan dit soort, we zullen later wel weten of het strohalmen zijn, maar we zullen ons moeten vasthouden. Ik denk altijd nog dat daar ook in Rusland, zeker aan de militaire kant, voldoende rationaliteit is, omdat men ook weet wat de kracht is van dat wapen. Ja. Wat dat betreft